ψηφίζεις Μητσοτάκη, ψηφίζεις Τσίπρα, ψηφίζεις Ανδρουλάκη. Βρε μπας και σου βγει Βενιζέλος στο τέλος. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. I was six. We rode on horses made of sticks. I wore black and she wore white, and I would always win the fight. Bang, bang. I shot her down. Bang, bang. She hit the ground. Bang, bang. That awful sound. I shot my baby. Γεια σας, γεια σας, κοπιάστε, ελάτε, ξεκινάμε. Παρασκευή 27 ο Γενάρης, άντε και τον φάγαμε, άντε και τη φάγαμε την εβδομάδα. Σε μια Παρασκευή όχι τυχαία, σε μια Παρασκευή έτσι πολύ φορτισμένη. Και έρχομαι και εγώ εδώ να σας μιλήσω σήμερα για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θα μου πεις τώρα τι βίτσια είναι αυτά, ειδικά παρασκευιάτικα, να μας χαλάσει τη διάθεση για το Σαββατοκυριακό. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω ως ένα βαθμό, όμως δεν μπορώ, με τρώει και ξέρετε τώρα αυτά πώς είναι. Έχω μερικά ενδιαφέροντα νομίζω πράγματα να σας πω και έχω ένα déjà vu που λένε και οι Γάλλοι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σας έλεγα ότι η προηγούμενη πρόταση Μομφής ήταν στις 27 Γενάρη, σαν σήμερα, του 2022, και τώρα πάλι σε πρόταση Μομφής είμαστε. Η προηγούμενη εκπομπή που έκανα λέγοντάς σας και βάζοντας μάλιστα και τίτλο ότι κοίτα να δεις που τελικά επιτέλους θα γίνει πρωθυπουργός ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ήταν 4 Φλεβάρι πέρυσι. Είμαστε ένα χρόνο που κάπως σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία, εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Και πώς να σας το πω, αμαρτία εξομολογημένη, λέει, κάπως έχω έτσι αρχίσει να βλέπω με άλλο μάτι τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Όχι ψυχραιμία μη, δεν τον συμπάθησα ξαφνικά. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ένα μισητό πρόσωπο. Δεν είναι προσωπικό. Αν και να σας πω κάτι, και προσωπικό είναι. Και προσωπικό είναι. Διότι και μένα μου κάτσε τότε το χαράτσι στραβά. Τότε δεν ήταν αντισυνταγματικό το χαράτσι. Τώρα έχει γίνει συνταγματολόγος υψίστου κύρους και όλοι κρέμονται από τα χείλια του. Λοιπόν, και το χαράτσι το έχεις ακόμα, μην ξεχνιέσαι, μπορεί να το λένε ένφια τώρα, αλλά το έχεις ακόμα. Έρε, κάτι αγώνες που κάναμε, κάτι συγκεντρώσεις όταν θα έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταργούσαμε τον ένφια, κάτι που πηγαίναμε και καταθέταμε να μην πληρώσουμε όλοι μαζί στην εφορία, από τι ωραία χρόνια περάσαμε. Και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελπίδα, με ένα νόμο, με ένα άρθρο που θα καταργούταν ο ΕΜΦΙ. Ακόμα είναι ο ΕΜΦΙ εδώ, που είναι το προηγούμενο ΕΤΙΔΕ του Βενιζέλου, που είναι το προηγούμενο, το λεγόμενο χαράτσι. Λοιπόν, θα μου πεις γιατί πας τόσο πίσω τώρα για τον Βενιζέλο, για τον κύριο απολύτως, αυτό να μην το ξεχάσουμε καθόλου. Διότι είναι στην επικαιρότητα, είναι στα πράγματα, παιδιά. Είναι στα πράγματα. Και ενώ κανονικά τώρα θα έπρεπε να σας λέω μερικές ειδήσεις, μερικές εντυπώσεις. Δεν ξέρω και τι ώρα ακούτε την εκπομπή βασικά, γιατί είναι κρίσιμο για σήμερα. Αν είναι γύρω στις 10-11 το πρωί, τι να σας πω, μην σας πω τώρα, κλείστε το και ανοίξτε την τηλεόραση να απολαύσετε καυγά Τρικούβερτο, Τσίπρα με Μητσοτάκη. Αλλά τέλος πάντων, να βάλτε, ρίξτε ένα βλέφαρο και μπροστά εκεί, κάτι γίνεται σοβαρό. Στις 4 το απόγευμα, αν ακούτε μετά τις 4-5, θα ξέρετε τι έχει γίνει με την πρόταση Μομφής. Οπότε εγώ τώρα που γράφω από τη νύχτα την προηγούμενη, μοιραία θα είμαι λιγάκι ανεπίκαιρος σε σχέση με τις εξελίξεις που τρέχουν. Γι' αυτό σας λέω να πάω να μιλήσω για το Βενιζέλο. Θα μου πεις και εσύ τώρα είναι λύση αυτή. Εντάξει, εντάξει, μισό λεπτό, να καταλάβετε, γιατί έχει νομίζω αξία για να εκτιμάμε ακριβώς που είναι τα πράγματα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Η μέρα είναι φορτωμένη, η σημερινή, η 27η Ιανουαρίου, εκτός από την πρόταση Μομφής και όλα αυτά με δύο επετείους, η μία εξαιρετικά σημαντική, η άλλη, ναι, επίσης στη σύγχρονη ιστορία είναι, σαν σήμερα γίνανε τα Ήμια, να ξέρετε, το 1996. Εκεί που φύσηξε, πήρε την αέρα, τη σημαία ο αέρας, ξέρετε, που είπαμε μετά ευχαριστούμε στο Bill Clinton, ο Σημίτης, τι έχουμε περάσει και εμείς ως λαός, εκεί που συνέβη βεβαίως η πτώση του ελικοπτέρου, εκεί που τα θύματα έγιναν σύμβολα, ήρωες για τη Χρυσή Αυγή, κάθε χρόνο κάνουν, πόσο μάλλον τώρα που είναι ξανά στα πάνω το Κασιδιάρης, πάλι κάτι θα κάνουν, είναι βέβαιο, στο κέντρο, είναι κάτι σαν επέτειος, πώς να σας το πω, και τα κινήματα, οι άνθρωποι που σκέφτονται λιγάκι λογικά σε αυτή τη χώρα κάνουν αντισυγκεντρώσεις, όχι γιατί δεν τιμούν τη μνήμη των νεκρών στο ελικόπτερο, στα Ήμια, αλλά γιατί ο πατριωτισμός είναι το καταφύγιο των απατεώνων, ενίοτε και των δολοφόνων, των εγκληματιών, όπως η Χρυσή Αυγή. Και σαν σήμερα επίσης, να ξεκινήσω έτσι μια φορά από το σαν σήμερα, το κοιτάω τώρα που ξέχασα, του Αγγελόπουλου την ημέρα θανάτου. Σαν σήμερα, το 1945, απελευθερώθηκε, έκλεισε το Auschwitz. Μπήκε ο κόκκινος στρατός στην Πολωνία και απελευθέρωσε το Auschwitz, το στρατόπεδο συγκέντρωσης, έκλεισε οριστικά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι, πώς θα φέρνει ιστορία, παιδιά. Στο Auschwitz, το οποίο είναι στην Πολωνία, έτσι, φαντάζομαι αυτά τα βασικά τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε ότι είναι στην Πολωνία το Auschwitz. Μιλάω για τους μικρότερους περισσότερο. Μάθαμε για το Auschwitz στην ιστορία. Άσε, μην ξύνω τώρα πληγές, εντάξει. Λοιπόν, έχουν περάσει 78 χρόνια από την ημέρα που απελευθερώθηκε το ναζιστικό στρατόπεδο. Στην Πολωνία κάθε χρόνο γίνονται εκδηλώσεις τιμής, μνήμης για τα θύματα αυτά. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέθαναν, δολοφονήθηκαν στο Auschwitz. Οι Πολωνοί λοιπόν κάνουν κάθε χρόνο μία εκδήλωση για να τιμήσουν τα μνήματα αυτά και για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη και των εγκλημάτων που έγιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ό,τι εν πάση περιπτώσει συμβολίζει, τώρα μην λέω, μην μακρηγορώ. Ο κεντρικός ομιλητής στην κεντρική εκδήλωση από τους βασικούς, άντε όχι ο κεντρικός, από τους βασικούς ομιλητές κάθε χρόνο είναι ο εκπρόσωπος της Ρωσίας. Αφού οι Ρώσοι το απελευθέρωσαν, τι να κάνουμε τώρα, να την ξαναγράψουμε την ιστορία? Μα οι Ρώσοι τώρα έχουν τον Πούτιν που μπήκε στην Ουκρανία. Παιδιά, δεν τους καλέσανε φέτος. Δεν έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη του πολέμου. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει στην Ουκρανία 24 Φλεβάρι, θυμάστε. Οπότε πέρυσι ήταν κανονικά οι εκδηλώσεις, είχε πάει ο Ρώσος. Τώρα δεν καλέσαν τη ρωσική κυβέρνηση. Μόνο που το Auschwitz το απελευθέρωσε ο κόκκινος στρατός. Μόνο που για την ειρήνη στην Ευρώπη η Ρωσία έχει δώσει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, 20 εκατομμύρια θύματα ο κόκκινος στρατός. Και οι Ρώσοι γενικώς και οι πολίτες βεβαίως, όχι μόνο ο στρατός. Και όπως και να το κάνεις, όσο και να τη φέρεις από εδώ την ιστορία, από εκεί την ιστορία, για να τη φέρεις να είναι στη σωστή πλευρά τη δική σου, η ιστορία στη δική σου σωστή πλευρά, δεν μπορείς να την ξεγράψεις την ιστορία αυτή που να πάρει ευχή. Και φέτος, επειδή λέει ο Πούτιν έχει εισβάλει στην δημοκρατική Ρωσία, χωρίς να εξετάζουμε, στην δημοκρατική Ουκρανία, συγγνώμη, δημοκρατική Ουκρανία, είστε σίγουροι, τέλος πάντων, χωρίς να εξετάζουμε γιατί και πώς και τι ρόλο έπαιξε το ΝΑΤΟ και πού ακριβώς βρισκόμαστε, ναι, προφανώς γίνεται μία εισβολή, αλλά αυτό είναι ο λόγος που, παρόλο που ο κόκκινος στρατός ήταν αυτός που απελευθέρωσε τους Πολωνούς κυρίως, γιατί κυρίως Πολωνοί ήταν στο Auschwitz. Δεν τους καλέσανε τους Ρώσους φέτος. Σου λέει, εντάξει, μπορεί να μας απελευθερώσατε εσείς, αλλά τώρα γιορτάσουμε χωρίς εσάς. Γιατί τώρα είναι το θέμα της Ουκρανίας. Είναι λίγο τα παράξενα αυτά, έτσι, το πώς γράφεται και κυρίως από το ποιον γράφεται η ιστορία. Λοιπόν, εγώ έχω υποσχεθεί να σας πω για Βενιζέλο και όλο το καθυστερό, όπως βλέπετε, για να σας το φέρω με το μαλακό, γλυκά γλυκά. Να σας πω ότι η συζήτηση στην Βουλή, όσο τουλάχιστον παρακολουθώ, δεν είναι και πολύ εύκολο, μην νομίζετε, είναι και ψυχοφθόρο από ένα σημείο και μετά, γιατί από ένα σημείο και μετά επαναλαμβάνονται τόσο τραγικά τα επιχειρήματα που δεν έχει και πλάκα, ρε παιδί μου, τι να σου πω, είναι, ξέρω εγώ, μια κοροϊδία όλο αυτό. Ναι, εσείς ό,τι ακριβώς σας είπα και χθες. Ό,τι σας είπα και χθες. Απαντήστε μας για τις υποκλοπές, είναι ο Βάρτης, που ο μάρτυρας τον πιάσανε. Για απάτες εις βάρος πολιτών, έτσι, για πολύ σοβαρά αδικήματα, διώκεται αυτός ο κύριος Μάξιμος Σαράφης. Για ο Καλογρίτσας με τον παπά. Η μικρή Μαρία που δεν υπήρξε ποτέ και τέλος πάντων όλο και αυτός ο κύκλος συνέχεια. Εν τω μεταξύ φαίνεται να υπάρχει έτσι και μια δυσκολία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι και πολύ πρόθυμοι. Πιο πολύ ακούς να μιλάνε οι υπόλοιποι παρά η Νέο Δημοκρατία, δηλαδή ξέρω εγώ, ενώ κανονικά έχει την πλειοψηφία, είναι λίγο, έχει έρθει λίγο, έχει μπαλατζάρι, πώς να σας το πω, γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλη πρόθεση. Εντάξει, θα τον ψηφίσουν, ρε παιδί μου, θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη, είναι δυνατόν. Άμα δεν ψηφίσουν, δεν θα δουν το όνομά του στη λίστα των ψηφοδελτίων. Τι να λέμε τώρα. Αλλά σου λέει, από το να τον ψηφίσουμε μέχρι να βγω να τον υπερασπιστώ κιόλα, άστο να πάει στο καλό τώρα και κάνει ο ένα τον άρρωστο, ο άλλο είχα μια δουλειά. Εγώ κοιτούσα, ξέρω εγώ, τη Γιαδικιάρογλου που μιλούσε με την Πετροβασίλη, πώ τη λέγανε την άλλη. Και καταλαβαίνετε, είναι τέτοια η κατάσταση τώρα. Λοιπόν, Βενιζέλος. Απομακρύνεται τα παιδιά από το ραδιόφωνο. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, παιδιά, έχει μια τεράστια φιλοδοξία. Θεωρεί ότι ο ρόλος του στην ιστορία της χώρας δεν έχει ακόμα τελειώσει και ότι έχει να δώσει πολλά και από θέσεις ψηλότερες από αυτές που έχει κατακτήσει. Ναι, πάνω από πρόεδρος του Πασόκ, μετά τι άλλο μπορείς να γίνεις. Τώρα είναι και εκλεκτός εκεί ένας εκ των 7. Τον διάλεξε ο Μητσοτάκης για να τον στείλει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, να ξέρετε. Και βλέπει στο βάθος και δύο ακόμα καρέκλες. Η μία είναι του Πρωθυπουργού, δύσκολο θα μου πεις, η άλλη είναι του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Λοιπόν, σας έλεγα πριν από ένα χρόνο περίπου, 4 Φλεβάρι του 22, αν θυμάστε είχε βγει εκείνο το δημοσίευμα στο Euractiv που έλεγε ότι ο Ευρωπαίος αξιωματούχος προκρίνει αν δεν υπάρχει λύση στην Ελλάδα να μην πάνε σε δεύτερες εκλογές και να βρεθεί ένας τεχνοκράτης που είτε θα λέγεται Βενιζέλος, είτε θα λέγεται Στουρνάρας, είτε θα λέγεται Μαργαρίτης Χινάς. Αυτόν τον βλέπω να ψιλοκαίγεται με την υπόθεση του Κατάρ και τα σοκολατάκια που πήρε. Που τέλος πάντων η Ευρώπη θέλει να έχει έναν αξιόπιστο συνομιλητή και δεν θέλει την Ελλάδα σε περιπέτειες. Και κόψτε την πλάκα με τις εκλογές. Βάλτε εκεί πέρα έναν πρωθυπουργό, έτσι κι αλλιώς εμείς θα κανονίζουμε τα πράγματα στη χώρα. Αυτός ο πρωθυπουργός θα μπορούσε, παιδιά. Το έλεγα και πριν από ένα χρόνο, το λέω και τώρα. Και εγώ και έχω και στοιχεία που σας το λέω. Έχω μια αφορμή πολύ συγκεκριμένη, την χθεσινή του παρέμβαση σε εκείνη την εκδήλωση. Το μένουμε Ευρώπη με ερωτηματικό. Πρέπει να σας κάνω μία προεργασία στο ότι έχουν πλακωθεί στο ακραίο κέντρο, δηλαδή ακραίο κέντρο εννοούμε τώρα Βενιζέλος, Διαμαντοπούλου. Παιδιά, η Διαμαντοπούλου έχει θυμώσει πολύ με τον Βενιζέλο. Του είπε τι δουλειά έχεις εσύ σε μία εκδήλωση που λέει μένουμε Ευρώπη και μάλιστα βάζει και ένα ερωτηματικό. Αυτός ψιλοαπολογήθηκε, είπε εγώ δεν ρωτήθηκα, παιδιά, για το ερωτηματικό. Αλλά μπορώ να συζητάω με αυτούς. Ναι, είναι φιλοσυριζέοι καθηγητές αυτοί που οργάνωσαν. Είναι από την άλλη πλευρά. Και μάλιστα μίλησε πολύ ανοιχτά χθες ο Βενιζέλος και είπε ότι εγώ μπορώ να έρχομαι εδώ να συζητώ ως επιστήμονας απέναντι σε επιστήμονες και δεν έχω βάλει ταμπέλες κλπ. Οπ, να το ανεξάρτητο, ακομμάτιστο κλπ. Ναι, λέει, μπορεί ταυτόχρονα να μου δίνετε την ταμπέλα του Μητσοτακικού, επειδή με διάλεξε ο Μητσοτάκης για το Συμβούλιο της Ευρώπης, και την άλλη στιγμή να μου δίνετε την ταμπέλα του Τσιπρικού, επειδή ο Τσίπρας επικαλείται τις δικές μου γνωμοδοτήσεις για το θέμα των υποκλοπών, για παράδειγμα. Ναι, σου λέει, εγώ είμαι μπαλαντέρ, παιδιά, είμαι ανάμεσα εδώ και στα δύο. Κρατήστε το λίγο αυτό, κρατήστε το λιγάκι. Λοιπόν, που λέτε σε αυτή την εκδήλωση, οι επισημάνσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου είχαν μεγαλύτερη αξία από τις επισημάνσεις όλων των υπόλοιπων εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ που μιλάνε στη Βουλή. Ο Ανδρουλάκης, που ήταν και παρακολουθούμενος, δεν έχει τη δυνατότητα να μιλάει στη Βουλή, δεν είναι βουλευτής, είναι ευρωβουλευτής. Οπότε ποιο είναι το ισχυρότερο χαρτί αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ στον δημόσιο διάλογο? Ο Ανδρουλάκης? Όχι, παιδιά. Όχι, δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Παρόλο που είναι πρόεδρος. Το ισχυρότερο χαρτί του ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο είναι ο Βενιζέλος. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτού του ακραίου κέντρου, ας το πούμε έτσι, να μην λέω μόνο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτός έχει βγάλει, λέει, και μάλιστα λέει, είμαι αποκαθαρμένος, πώς το είπε, από τις κομματικές ταμπέλες κλπ. Σας λέω, υπερκομματικός. Μιλάμε, είναι τώρα, είναι στην άκρη και περιμένει ο Βαγγέλης. Εχθές όμως είπε σωστά πράγματα, παιδιά. Για να είμαι δίκαιος μαζί του, ακόμα και ένα μισητό πρόσωπο μπορεί να λέει σωστά πράγματα. Και έβαλε και κάποιες διαστάσεις που, ξέρετε, στην κουβέντα αυτή δεν τις έχουμε. Δηλαδή, άμα κάνεις ένα λογικό βήμα και πας στο επόμενο λογικό βήμα και στο επόμενο λογικό βήμα, θα δεις ότι κάτι δεν στέκει σε όλο αυτό το αφήγημα, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης. Και εξήγησε με πάρα πολύ συγκεκριμένα λόγια το ότι είτε ήξερες είτε δεν ήξερες, είσαι ένοχος, λέει στο Μητσοτέ. Περίπου αυτό είναι το νόημα. Θα σας διαβάσω μια-δυο φράσεις. Επίσης, έχεις έναν αρχηγό του στρατού που παρακολουθείς, το οποίο είναι και ζήτημα εθνικής ασφάλειας, και δεν μου λες ένα λεπτό. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι ο Μητσοτάκης, παρόλο που είναι υπό τον έλεγχό του η ΕΕΠ, δεν ήξερε ότι παρακολουθείται ο Φλόρος, ο αρχηγός του στρατού. Για να παρακολουθήθηκε ο Φλόρος, πάει να πει ότι η εισαγγελέα, η κυρία Βλάχου, είχε ένα αίτημα από κάποιον που έλεγε ότι, ξέρεις, κάτι τρέχει με το Φλόρο. Μάλιστα. Το υπέγραψε το αίτημα να παρακολουθηθεί ο Φλόρος. Παρακολουθήθηκε για όσο διάστημα ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Και μόνο αυτό, λέει ο Βενιζέλος, σας το λέω με απλά λόγια τώρα, πριν πάω θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, και μόνο όμως αυτό, και μόνο το γεγονός ότι παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατού, είναι ζήτημα πρώτον, μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αλλά κυρίως, αφού κάποια στιγμή είχες μία υποψία σου λέω εγώ, παιδί μου, υποψία, δηλαδή κάτι υπήρχε, δεν ήθελε ο Μητσοτάκης να μάθει τα προσωπικά του για να τον εκβιάζει για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για το που θα πάνε οι μίζες. Αυτά είναι κακεντρέχειες. Κάτι άλλο. Μήπως δεν είναι πολύ πιστός στην πατρίδα? Οπ. Μήπως δεν είναι πολύ, δεν στέκεται πολύ καλά προσοχή όταν βλέπεις τη σημαία? Οπ. Γιατί παρακολουθείς τον αρχηγό του στρατού, παιδί μου? Λοιπόν, και μόνο η υποψία ότι κάτι τρέχει με τον αρχηγό του στρατού και τον παρακολουθείς είναι αρκετός, επαρκής, να μην σας πω και επιβεβλημένη πλέον ως λόγος, η παραίτησή του, η αποπομπή του. Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή τον υποψιάστηκες για κάτι και αντί να τον παρετήσεις, αντί να τον διώξεις στις επόμενες κρίσεις, πριν από λίγες μέρες έγιναν κρίσεις και τον άφησαν αρχηγό του στρατού για άλλο ένα χρόνο. Ως αποζημίωση, ως τι, που σε παρακολουθούσαμε. Και καλά αυτό, εσύ ο ίδιος ο στρατηγός Φλόρος, που μαθαίνεις ότι σε παρακολουθούσαν, δεν έχεις την ευθυξία να πεις τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, εμένα. Δηλαδή, ο τελευταίος άνθρωπος που πρέπει να παρακολουθηθεί είναι ο αρχηγός του στρατού. Και, εν πάση περιπτώσει, αν η ΕΕΠ είναι έτσι σουρωτήρη και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δεν ακούνε τον προϊστάμενο, τον Μητσοτάκη, ναι, τότε πόσο εύκολο είναι να τον παρακολουθεί και ο Ερντογάν τον Φλόρ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μερικά λογικά άλματα τα οποία ο Βενιζέλος εχθές τα εντόπισε πάρα πολύ σωστά. Και σε αυτό το ζήτημα παίρνει αυτή τη στιγμή πάνω του, θα σας έλεγα ότι μάλλον είναι η αιχμή του δόρατος ο Βενιζέλος σε ό,τι αφορά την συνταγματική απάντηση ή μάλλον τη συνταγματική τεκμηρίωση του πόσο παράνομο, το πόσο ανήθικο, το πόσο ανόητο και επικίνδυνο είναι το να παρακολουθείς τους υπουργούς και τον αρχηγό του στρατού. Καταλήγει σε κοινά. Τα βλέπεις εδώ τώρα. Το Serenade ήρθε με αμανέδες και με τουμπερλέκια από το Ντολάμπτερ Big Bang. Big Gang. Αυτές οι παρακολουθήσεις, ρωτά ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ήταν νόμιμες ή παράνομες? Μια πράξη δεν καθίσταται νόμιμη όταν φέρει τα εξωτερικά στοιχεία της νόμιμης πράξης, αλλά παραβιάζει το Σύνταγμα και τον νόμο. Στερείται αιτιολογίας και δεν σέβεται την αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, οι παρακολουθήσεις των ηγετών του στρατεύματος ήταν παράνομες. Αν ήταν νόμιμες, δεν έπρεπε τα συγκεκριμένα πρόσωπα να παραμένουν και μάλιστα επί μακρόν στην ηγεσία του στρατεύματος. Να στο κάνω όσο μπορώ πιο απλά. Τι καταλαβαίνω εγώ, που δεν είμαι συνταγματολόγος, ούτε καν νομικός. Αν η παρακολούθηση του Φλόρου ήταν παράνομη, τότε πρέπει να παραιτηθεί ο προϊστάμενος της ΕΕΠ. Και δεν φτάνει το ότι παραιτήθηκε ο Δημητριάδης κλπ. Τι να λέμε τώρα. Αν η παρακολούθηση του Φλόρου ήταν νόμιμη, πάει να πει ότι κάτι συνέβαινε με το Φλόρο, άρα δεν θα έπρεπε να έχεις τον Φλόρο στρατηγό, αρχηγό του στρατεύματος ακόμα. Ενώ ακούγεται τόσο αυτονόητο, νομίζω ότι αυτή τη διάσταση δεν την είναι, ή τουλάχιστον δεν την έχω ξανακούσει, δεν την είχα ξανακούσει εγώ, και νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστή. Και ρωτάει και άλλα ο Βενιζέλος. Ποιος άκουσε ή διάβασε το υλικό των παρακολουθήσεων? Ποιος ήταν αποδέκτης των ενημερωτικών δελτίων της ΕΕΠ? Ποιος έδωσε και ποιες εξηγήσεις στα πρόσωπα αυτά? Ποιο ήταν το κίνητρο και το ζητούμενο της μακράς παρακολούθησης? Ποιος γνωρίζει καλύτερα από τους αρχηγούς των επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων τι συνιστά επιλογή εθνικής ασφαλείας? Προφανώς όχι μια εισαγγελέα εγκατεστημένη στην ΕΕΠ. Δηλαδή, έχεις μια εισαγγελέα στην ΕΕΠ που λέει για λόγους εθνικής ασφαλείας παρακολουθώ αυτόν που ξέρει καλύτερα από όλους τα ζητήματα της εθνικής ασφαλείας. Είναι παράλογο, άμα το σκεφτείς. Δηλαδή, θα μου πεις πρέπει να πας να φτάσεις να εξηγήσεις τα αυτονόητα, όμως είδες που χρειάζονται καμιά φορά. Εμένα σας λέω, σε όλη αυτή τη συζήτηση κάτι μου έκανε, με κέρδισε η παρέμβαση αυτή. Ψηφίζω Βενιζέλο, λέει. Σταμάτα. Λοιπόν, αλλά όταν ο Πρωθυπουργός, δέχομαι, λέει, ότι γνωρίζει καλύτερα από τους αρχηγούς των επιτελείων ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Αλλά όταν ο πρωθυπουργός δηλώνει άγνοια και καταγγέλει εκτός πλαισίου λειτουργία της ΕΕΠ και της εισαγγελέως, τότε τι πρέπει να πούμε εμείς ως πολίτες, ως νομικοί, ως καθηγητές του δικαίου? Τι πρέπει να πω εγώ, λέει, ως πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών και ως πρώην υπουργός εθνικής άμυνας? Και τώρα εσύ απορείς τι έπαθε ο Βενιζέλος. Ενδεχομένως μπορεί να απορείς και τι έπαθε και ο Διονέλης τώρα που τον κάνει έτσι πώς να σας το πω, του πλέκει το εγκόμιο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα πάντα, έτσι. Έχω απάντηση για το τι έπαθε. Και νομίζω ότι έπαθε απλή αναλογική, παιδιά. Νομίζω ότι έπαθε πρώτες εκλογές που δεν πρέπει με τίποτα να πάμε σε δεύτερες και έχω μια υποψία ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις και μάλιστα ακόμα και η παρουσία του στην εκδήλωση που είχε σιριζεϊκό χρώμα και που προκάλεσε και την αντίδραση της Διαμαντοπούλου, εκεί ακριβώς βλέπεις το ζήτημα εκλογές και είναι απόλυτα συνδεδεμένο. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα και έρχομαι για να εξηγηθώ. And I'm high as a kite, I just might stop you. check you on body and beats. I stain my sheets. I don't even know why. My girlfriend, she's at the end. She is starting to cry. When I'm walking, stop again. I'm so strong now. I'm high as a kite. I just want my hands up to check you out. Let me go on. Like I blister in the sun. Let me go on. Ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην Παρασκευή 27 Γενάρη. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας. Σας έλεγα για τον Ευάγγελο Βενιζέλο σήμερα, έχω ξεκινήσει έτσι λιγάκι ή μάλλον πάω να τελειώσω λιγάκι περίεργα την εβδομάδα, κάνοντας κατάχρηση ίσως της υπομονής σας, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο πολύ σύντομα θα το βρούμε μπροστά μας. Μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι να το κάνω το λάθος αυτό, γιατί η ιστορία αυτού εδώ του τόπου, δεν ξέρω αν είμαστε, ρε παιδί μου, τόσο, αν έχουμε τόσο μνήμη χρυσόψαρου. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα, ξέρω εγώ, ούτε για τον έκπτωτο βασιλιά, ούτε για το τι έγινε τότε με τη Χούντα, ούτε πιο πάλι. 15, 14, 12, 13, εκείνα τα χρόνια. 10 χρόνια πριν είναι η περίοδος που βασίλευε ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τότε που μας έλεγε τα απολύτως και τα χαράτσια και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα σας λέω ότι στην υπόθεση των υποκλοπών λέει σωστά πράγματα. Ίσως έχει ενδιαφέρον να τη βρείτε αυτή την ομιλία του, για να δείτε ότι παίρνει μία θέση η οποία μπορεί να του δώσει ένα τεκμήριο ανεξαρτησίας, ένα τεκμήριο διακομματικής παρουσίας, ένα τεκμήριο, πώς να σας το πω, λιγάκι πάνω και έξω από την αντιπαράθεση του πολιτικού συστήματος αυτή καθ' αυτή, ένα ρόλο θεματοφύλακα, αυτή είναι μια σωστή λέξη νομίζω, για αυτό που θα επεδίω και για τον εαυτό του ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και θα μου πεις τώρα γιατί και πώς, με ποιο τρόπο μπορεί να έρθουν τα πράγματα έτσι. Νομίζω είναι πάρα πολύ εμφανές, ειδικά από τη στάση που κρατά το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης συγκεκριμένα, ότι δεν θέλει με τίποτα να πάει σε δεύτερες εκλογές. Ότι θα είναι καταστροφικό για το Πασόκ εφόσον δεν τσιμπάνε τα ποσοστά και εφόσον δεν φαίνεται να είναι πια τόσο μεγάλη η απήχηση. Μία δεύτερη εκλογική μάχη, αν δείτε μία ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της PALS, το δεύτερο μέρος που παρουσίασε ο Sky, δείχνει την κατανομή των εδρών σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση της πρώτης και της δεύτερης εκλογής, και το Πασόκ φαίνεται να χάνει, τι να σας πω, τουλάχιστον 10-15 έδρες, το οποίο δεν είναι να το αφήσεις και στην τύχη του το πράγμα. Και σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές θα είναι χαμένο εάν έχουμε μία δεύτερη εκλογική μάχη. Θα μου πεις και τι να κάνεις αφού θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, να πας να συνεργαστείς με αυτόν που σε παρακολουθούσε, δεν είναι λίγο ξεφτύλα? Είναι η δυνατότητά σου, είναι στις δυνατότητές σου να επιβάλεις τη δική σου θέληση? Μάλλον όχι. Αν τυχόν όμως το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πολύ ψηλό, σας θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει από τις προηγούμενες εκλογές από το 39,9. Τώρα οι δημοσκοπήσεις δίνουν εκεί γύρω στο 36-37. Αν δεν το πιάσει και πάει παρακάτω από το 35 και κάτω, αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο στις δεύτερες εκλογές που θέλεις ένα 38 από ό,τι φαίνεται για να κάνεις κυβέρνηση, να κάνεις ένα τέτοιο άλμα και να συσπυρώσεις τόσο πολύ τον κόσμο, και άρα μάλλον και στην δεύτερη εκλογική μάχη δεν θα είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και θα χρειάζεται συμμάχους. Και πού θα τους βρει τους συμμάχους εκτός από τον Βελόπουλο, που νομίζω πάντα θα ήταν πρόθυμος αλλά θα έδινε άλλο χαρακτήρα στη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ ή τουλάχιστον το μισό Πασόκ, κάτι Λοβέρδη, κάτι Φλωρίδηδες, κάτι Διαμαντοπούλου, κάτι, μη σας πω, και ο ίδιος ο Βενιζέλος, θα ήταν πάρα πολύ πρόθυμο για να συμμετάσχει σε αυτό. Γιατί όμως να φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί να μην έχεις λήξει τα πράγματα από την πρώτη Κυριακή και να είναι πιο ισχυρό το Πασόκ? Το Πασόκ, νομίζω, Ανδρουλάκη, στην περίοδο των διερευνητικών εντολών θα βάλει ένα ζήτημα στο Μητσοτάκη, ή τώρα κάνουμε κυβέρνηση ή μετά στις δεύτερες δεν θα είμαι εδώ μαζί σου. Βέβαια μπορεί να φύγουν οι μισοί βουλευτές και να πάνε από εκεί, αλλά επισήμως νομίζω ότι αυτός θα είναι ο στόχος του. Και εκεί κάπου μπορεί ο Βενιζέλος, είτε αν έχει αρχίσει και μια εσωτερική αμφισβήτηση μέσα στη Νέα Δημοκρατία με χαμηλό ποσοστό που σας έλεγα, τότε θα τους δείτε, τους Καραμανλίδες, Όλγα Κεφαλογιάννηδες, Τζαβάρες και όλους τους υπόλοιπους, ενδεχομένως και το Χατζηδάκη, ενδεχομένως και το Δένδια, και δεν ξέρεις αν το ποσοστό είναι χαμηλούτσικο της Νέας Δημοκρατίας και δείχνει ότι δεν πάει ούτε στο δεύτερο γύρο για αυτοδυναμία. Τότε λοιπόν ενδεχομένως να μπορεί να επιβάλλει ο Νίκος, και ο Νίκος είναι μικρός, είναι γεννημένος το 79, 44 ετών είναι, μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα, να επιβάλλει ένα Βενιζέλο, τουλάχιστον για 1-2 χρονάκια, το 2025 λύγει η θητεία της κυρίας Σακελαροπούλου. Οπότε αδειάζει και άλλη θέση για τον κύριο Βαγγέλη. Και τα πράγματα να πάνε έτσι με ένα γλυκό, όμορφο τρόπο, που να δεις να, καταρχάς να μην μένει προς Θεού, παιδιά, να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη. Είναι ο μεγαλύτερος στόχος είναι αυτός. Λοιπόν, και με αυτή τη λογική, ο Βαγγέλης Βενιζέλος χτίζει καθημερινά προφίλ, ειδικά σε αυτή την περίοδο που γίνεται, που φαίνεται ως επικριτής της κυβέρνησης για το θέμα των υποκλοπών, αποδομή με σωστά επιχειρήματα, να το παραδεχτούμε αυτό, αποδομή πλήρως τον Μητσοτάκη ως πρόσωπο, λέγοντάς το αυτά που σας έλεγα πριν, ότι κουμπάρε, ή δεν ήξερες και είσαι ανεύθυνος γιατί έχεις μια ήπη υπό την ευθύνη σου που δεν την ελέγχεις καθόλου, ή ήξερες και ήταν νόμιμη η παρακολούθηση και είσαι έκθετος γιατί κρατάς έναν αρχηγό του στρατού νομίμως παρακολουθούμενο για τον χύψη λόγο και εσύ τον κρατάς αρχηγό του στρατού, που μάλλον αυτό σε κρατάει από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις είναι χαμένος ο Μητσοτάκης σε αυτή την ιστορία, και το κάνει πάρα πολύ καλά σαφές ο Βενιζέλος. Σε αυτή τη φάση φαίνεται να ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μην νομίζετε ότι ο Βενιζέλος είναι χαζός να πάει να δώσει τα όπλα του στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει το δικό του παιχνίδι, φτιάχνει το δικό του προφίλ και όταν θα έρθει η ώρα, προφανώς θα παίξει τον ρόλο του. Τώρα θα μου πεις όλα αυτά τα σενάρια με τις έδρες, εδώ ότι ακόμα δεν τον είδαμε, μοιράσαμε έδρες, καρέκλες από εδώ, από εκεί κλπ. Μπορεί να έρθουν όλα τούμπα και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Το πιστεύεις, αλήθεια? Ναι, σας πω, ξέρω εγώ. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί. Ας πούμε ότι μπορεί. Δεν θέλω να σας κόψω εγώ τη χαρά, καταλάβατε, δηλαδή να μην είμαι εγώ κακός, να μην το έχετε μάθει από μένα, γι' αυτό λέω. Ναι, μπορεί. Το αφήγημα αυτό περί της νομιμότητας των παρακολουθήσεων πέφτουν οι ίδιοι στη λούμπα, να ξέρετε. Για παράδειγμα, Βορύδης. Ο Βορύδης που έχει πει ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι στο κράτος για να μην επικρατήσουν ποτέ οι ιδέες της αριστεράς, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εγγυηθεί τη διενέργεια των εκλογών ως Υπουργός Εσωτερικών. Ναι, συμβαίνουν κάτι τέτοια σε αυτή τη χώρα, την υπέροχη. Λοιπόν, εχθές είπε ότι όλες οι παρακολουθήσεις που γίνονται από την ΕΥΠ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη είναι νόμιμες. Πού το ξέρεις εσύ, φίλε? Έχει ρωτήσει την εισαγγελέα, προφανώς, την κυρία Βλάχου? Έχει ρωτήσει το Μητσοτάκη? Και αν είναι νόμιμες, πάει να πει ότι αυτοί που παρακολουθούσες, ο Χατζηδάκης, ο υπουργός ενέργειας τότε και τώρα εργασίας, ο αρχηγός του στρατού, μην τους ξαναλέμε τώρα όλους από την αρχή, έχουν κάποιο λόγο που παρακολουθήθηκαν. Και εσύ, ενώ υπήρχε λόγος να παρακολουθηθούν και υπάρχει ένα ζήτημα εθνικής ασφαλείας σε σχέση με τη δράση των ανθρώπων αυτών, τους κρατάς ως υπουργούς, ως αρχηγό του στρατού κλπ. Δεν γίνεται να συμβαίνουν και τα δύο και να είναι νόμιμα. Αυτό προσπαθώ να σας πω σήμερα, τη σκήνου ρήμας υπηθόμενος του Βενιζέλου, αυτό, γιατί νομίζω το έκανε πολύ σαφές εχθές. Εάν είναι νόμιμες, πρέπει να παραιτηθείς. Γιατί κρατάς ανθρώπους τους οποίους, οι οποίοι έχουν βάλει σε κάποιο σημείο της πορείας τους σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Εάν είναι παράνομες, πρέπει να παραιτηθείς, γιατί δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Διάλεξε γιατί πρέπει να παραιτηθείς. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, όπως θα είναι περίεργες αυτές οι εκλογές. Θα είναι περίεργες. Και να μην εκπλήσεστε καθόλου που θυμώνει με τον Βαγγέλη Βενιζέλο ή Άννα Διαμαντοπούλου, γιατί σου λέει, φίλε, εδώ πας να μας πάρεις το μαγαζί. Κάτσε τώρα. Δηλαδή, η Άννα Διαμαντοπούλου έχει κάνει τόσο αγώνα να τα βρει με το. Καλά, δεν χρειάζονταν και πολύ. Να τα βρει με το Μητσοτάκη, να δείξει ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι δίπλα οι χώροι αυτοί και ότι μπορούν αύριο να είναι πάλι μαζί. Και τώρα έρχεται ο Βενιζέλος Φίνα να πάει να γίνει πρωθυπουργός, κατάλαβες, και κατηγορεί και το Μητσοτάκη και έρχεται μέσω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν έρχονταν από την άλλη πλευρά δεν θα είχε κανένα πρόβλημα η Άννα. Θυμάστε την Άννα Διαμαντοπούλου να λέει ότι το ζήτημα των υποκλοπών δεν είναι και τόσο σοβαρό. Μα γιατί το κάνετε τόσο θέμα, ότι έχει τελειώσει στην ουσία. Έλα που δεν τέλειωσε, Άννα μου, και δεν τέλειωσε με τη βούλα του δικού σας, του Βαγγέλη. Όχι τόσο του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λένε μέσα από το δικό σου το κόμμα. Λοιπόν, το σταματώ εδώ προς το παρόν. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Σίγουρα τη Δευτέρα θα έχουμε να λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με το τι θα έχει γίνει στην Βουλή σε ό,τι αφορά την πρόταση Μομφής. Δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον εκπλήξεις, αλλά δεν ξέρετε, κρατάτε και μικρό καλάθι. Πηγαίνω σε άλλο θέμα που έχει να κάνει με την μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Έχω μπροστά μου ένα κείμενο. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση χθες στο Ηράκλειο, η οποία είχε οργανωθεί επειδή ήταν ο Μητσοτάκης στο Ηράκλειο, τελικά έφυγε για την πρόταση Μομφής, αλλά παρόλα αυτά έκαναν συγκέντρωση και μάλιστα είχε πάρα πολύ κόσμο. Και όχι μόνο τους εργαζόμενους, είχε και ανθρώπους από την πόλη του Ηρακλείου, πολίτες που έχουν καταλάβει προφανώς τι παίζει με τα μουσεία και που τους το έδωσαν να το καταλάβουν οι εργαζόμενοι. Και επειδή το θέμα, όπως ξέρετε, δεν αφορά μόνο του Ηρακλείου το μουσείο, αφορά 5 συνολικά μουσεία, το Αρχαιολογικό της Αθηνάς, το Βυζαντινό κλπ. Μην τα ξαναλέω από την αρχή. Έβγαλαν μία ανακοίνωση που στην ουσία τρίβουν στα μούτρα της Μενδώνη εκείνο το περί εξυγχρονισμού. Ο νόμος που έρχεται για να τα κάνει τα μουσεία ιδιωτικές εταιρείες στην ουσία έχει τίτλο έναν πολύ, έτσι είναι, πώς να σας το πω, είναι από αυτούς τους τίτλους τους πονηρούς, ακούστε, εξυγχρονισμός της μουσιακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Που πάει να πει ότι δεν είναι σύγχρονη η μουσιακή πολιτική και τα ζητήματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και έρχονται μόνο από το Ηράκλειο, φαντάζομαι αντίστοιχα κείμενα υπάρχουν για όλα τα μουσεία, τα 5 τουλάχιστον αυτά που θέλουν να κάνουν ιδιωτικές, και λένε, έλα εδώ κυρά μου, έλα εδώ κυρά μου, το λέω εγώ με δικά μου λόγια τώρα, έτσι, είναι πιο ευγενικοί οι αρχαιολόγοι. Θέλεις να σου πω τι έκανε το μουσείο του Ηρακλείου, που πας να το κάνεις νούπου δουδού? Και τις βάζουν, παιδιά, έναν κατάλογο, 500.000 επισκέπτες είχε, πώς είναι το μουσείο, παιδιά, το εισιτήριο 15 ευρώ, θυμίστε μου, κάνω λάθος? Για βάλε 500.000 επί 15 ευρώ να δεις πόσα λεφτά έχει βγάλει το μουσείο μέσα σε μία χρονιά. Άρτια οργανωμένες αίθουσες των μονίμων συλλογών. την επανέκθεση των συλλογών που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΤΑΔΕ, την υλοποίηση του νέου διαδικτυακού κόμβου που έφτιαξε ειδικά το μουσείο, που είναι εξαιρετικό το site του μουσείου, με την δουλειά των ανθρώπων του μουσείου, με πληροφοριακό υλικό για τους επισκέπτες, για τους ίδιους και για τους ειδικούς επιστήμονες, με ψηφιακές εφαρμογές, την εβδομαδιαία δωρεάν προσφορά σε εκατοντάδες μαθητές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων των ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το δωρεάν αυτό τσούζει πάρα πολύ, ξέρετε. Το ότι διοργάνωσε δύο περιοδικές εκθέσεις και μία έκθεση σύγχρονης κεραμικής και προσέφερε δωρεάν ξεναγήσεις στις εκθέσεις από τους αρχαιολόγους. Ότι συμμετείχε με βραχυχρόνιο δανεισμό εκθεμάτων σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Ότι υποδέχτηκε στις συλλογές και τις αποθήκες ειδικούς ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ότι διοργάνωσε ένα διεθνές αρχαιολογικό συνέδριο. Ότι υποδέχτηκε στον κήπο και στις αίθουσες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θεματικές εκδηλώσεις και ξεναγήσεις με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Να το πάλι το δωρεάν. Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου κλπ. Κλπ. Ότι συμμετείχε μέσω της παρουσίασης επιστημονικών ανακοινώσεων των αρχαιολόγων και των συντηρητών σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα. Τι άλλο θέλετε να κάνετε, κυρία Μενδώνη μου, για να εξυγχρονίσετε την πολιτική, τη μουσιακή πολιτική, τις λένε. Και είναι ένα εξαιρετικό κείμενο που νομίζω ισχύει για όλα τα μουσεία, γιατί σε όλα τα μουσεία γίνεται σημαντική δουλειά. Ξέρεις ρε παιδί μου, πέφτουμε και εμείς καμιά φορά στη λούμπα και όλο αυτό το σύστημα δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Να εξυγχρονίσουμε, λέει, λες ρε γαμώτα το μουσείο δημόσιο, άμα το πάρει ένας ιδιώτης θα πετάει, θα το κάνει GG, θα το κάνει και γαμώ, συγγνώμη τώρα. Και έρχονται εδώ και σου λένε, εδώ πέρα γίνεται μια δουλειά, την οποία όταν εσύ μου το υπογράφεις και ως εξυγχρονισμός, στην ουσία πετάς στα σκουπίδια τη δουλειά των ανθρώπων εκεί μέσα, η οποία είναι σπουδαία δουλειά και ακριβώς επειδή είναι σπουδαία, ακριβώς επειδή έπεισαν και τον κόσμο εχθές, είχε καμιά, τι να σας πω, είδα φωτογραφίες, δεν πήγα δυστυχώς. Είχε καμιά 200-300, είναι πολλοί κόσμος, δεν είναι οι εργαζόμενοι του μουσείου αυτοί. Είναι και λαός που είναι απ' έξω και λέει, παιδιά, κομμένη πλάκα με τα μουσεία. Και αν θέλετε να κάνετε σοβαρή πολιτική κλπ, πρέπει να το δείτε, ναι, χρειάζονται εξυγχρονισμό και μάλιστα το λένε στο τέλος. Χρειάζονται εξυγχρονισμό τα μουσεία. Εμείς είμαστε οι ίδιοι οι πρώτοι που λέμε ότι θέλουν και άλλα πράγματα να γίνουν. Που δεν είχατε βάλει με τα λεφτά αυτά που βγάζουν, καταλαβαίνετε γιατί ποσό. Που δεν είχαν ένα ψύκτη να πίνει νερό ο κόσμος στο μουσείο και σου λέει, να ρε παιδί μου το δημόσιο, να έρθει ο ιδιώτης να μας φέρει ψύκτη. Ένα ψύκτη ρε εσείς, για να πίνει νερό ο κόσμος, ένα μπουκαλάκι να βγάζει γι' αυτό. Και κάναν αγώνα, εμείς πηγαίναμε και κάναμε ρεπόρταζ, δυσφημίζαμε το μουσείο, γιατί δυσφημιζόταν το μουσείο από τη διοίκηση. Γιατί δεν υπήρχε να γίνει διαγωνισμός, να ποιος θα πάρει το κηλικείο, ποιος αυτό, και δεν είχαν νερά. Την περσινή χρονιά, την προπέρσινη νομίζω είχαν γίνει αυτά. Λοιπόν, χρειάζεται να έρθει ένας ιδιώτης για να έχει νερό μες στο μουσείο που να σας πάρει ευχή. Χρειάζεται να έρθει ένας ιδιώτης για να κάνεις αντί για 500.000 να τους πας 600.000 τους επισκέπτες και αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Σας ομολογώ ότι το κείμενο αυτό ήρθε και κούμποσε και σε μένα, γιατί και εγώ δεν την έχω την εικόνα όλη αυτή και παρόλο που μένω σε αυτή την πόλη και είμαι δίπλα και φαντάζομαι και όποιος μένει δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και όποιος μένει στο Βυζαντινό Μουσείο και όποιος έχει την αισθή, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν, παιδιά, και έρχεσαι εσύ τώρα και μου λες που πετάω ένα εξυγχρονισμό για να τα δώσω στον ιδιώτη και να τελειώσω τις δουλειές πριν πάμε στις εκλογές και να κλείσουμε τις εκκρεμότητες, να τα πάρουν όλα. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πώς να το κάνουμε τώρα. Κρατώ και το κείμενο, αν θυμάστε, που μου είχε στείλει η Νάσια Χορμουζιάδη από τη Μυτιλίνη, που έλεγε ότι χρειάζονται πολλά πράγματα στα μουσεία. Καταρχάς χρειάζονται μουσιολόγοι, οι άνθρωποι που να ξέρουν, που να είναι και πέρα από την αρχαιολογία. Αλλά όταν έρχεσαι αυτή την επίθεση, που την ώρα που χρειάζεσαι μουσιολόγους, σου φέρουν ιδιώτη μάνατζερ, λες κάτω τα ξερά σας. Κάτω τα ξερά σας και μετά θα τα βρούμε όλα τα υπόλοιπα. Lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things. Μηνύματα δικά σας. Παναγιώτης από τη Σουηδία. Άκου να δεις, μου λέει, τι έγινε στη Σουηδία σήμερα. Σήμερα παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού της Σουηδίας, διότι πιάστηκε να ψαρεύει ένα είδος χελιού. Ακούστε, ακούστε γιατί παρετούνται στη Σουηδία, παιδιά. Ψάρευε, λέει, ένα είδος χελιού. Που, χέλια, παιδί μου, στο ποτάμι, ξέρω που ψάρευε. που απαγορεύεται από το 2007. Και μάλιστα όταν τον πιάσαν είπε ψέματα στην αστυνομία και στην αρμόδια υπηρεσία. Αυτός είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Σαν να λέμε ρε παιδί μου ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έτσι. Λοιπόν, αυτός παραιτήθηκε όχι γιατί παρακολουθούσε τη μισή κυβέρνηση και τον αρχηγό του στρατεύματος, επειδή ψάρευε χέλη που δεν επιτρεπόταν. Εδώ Παναγιώτη μου στην Ελλάδα είναι όλοι αυτοί τα χέλια που ξεγλιστράνε από τις υποθέσεις αυτές. Είναι λίγο ανάποδα, το έχουμε δει λίγο αλλιώς, εντάξει. Η Νούλη, ο Γιώργος μου λένε καλά λόγια για την εκπομπή για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει επίσης για τις ΙΚΕ. ΙΚΕ είναι η εταιρεία που ιδιωτική κεφαλουχική εταιρεία, αυτή που είχε το καράβι με τους 4,5 τόνους κοκαίνης. Μου λέει κρύβε λόγια για μας τους κοινούς θνητούς στο Ελλαδιστάν και δύσκολο είναι να την ανοίξεις την ΙΚΕ. Μου λέει πήρε 1,5 μήνα μου πήρε 3 επισκέψεις στην εφορία και 4 στην τράπεζα και είναι σχεδόν μονόδρομος από ένα ποσό και πάνω, γιατί αν μείνει σε ατομική επιχείρηση σε λιώνει η εφορία. Όχι ότι με τη ΣΥΚΕ είναι πολύ καλύτερα, αλλά τέλος πάντων, αθάνατη Ελλάδα, μου λέει ο Γιώργος από το Αίγιο. Ο Στάθης από το Ηράκλειο. Μία ακόμα ομιλία γεμάτη κλισέ και επικοινωνιακές πομφόλιγες για το Μητσοτάκη προφανώς. Success story, ασφάλεια, σταθερότητας και ανάπτυξης. Πασπαλισμένο με ΒΟΑΚ και Καστέλη. Είπε και τους κριτικούς πλούσιους λόγω του τουρισμού και του λαδιού που πήγε καλά φέτος. Λες και έκανε κάτι σοβαρό για τα παραπάνω. Την ίδια ώρα οι ξενοδόχοι υπάλληλοι δεν έχουν άλλο επίδομα ανεργίας. Οι μισθωτοί γενικά παίρνουν ψίχουλα, ενώ οι αγρότες δεινοπαθούν να παραγάγουν. Επιπλέον, το Ηράκλειο θα διχοτομηθεί με το νέο ΒΟΑΚ, για τον οποίο δεν θα υπάρξει παρακαμπτήρια οδός, σύμφωνα με σημερινή δήλωση του κυρίου Καραγιάννη. Λυπάμαι που το λέω όμως, για να τον ψηφίσεις πρέπει είτε να ανήκεις στις προνομιούχες τάξεις που υποστηρίζει, είτε να είσαι εντελώς φανατισμένος και ανόητος, μου γράφει ο Στάθης από το Ηράκλειο. Για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ηράκλειο που έφτασε μέχρι τη Ρόδο, από ηχός μου λέει η Χρυσούλα από τη Ρόδο, μου λέει έγινε ο σεισμός 5,9, εκεί τον είχατε λέει, εμείς κουνηθήκαμε εδώ, γενικά κοντά είμαστε. Τυχαίο, και μου λέει επίσης και η Χρυσούλα καλά λόγια για την εκπομπή για τον Αγγελόπουλο. Ο Χρήστος από τη Δράμα. Το βασικότερο από όλη την ιστορία των υποκλοπών είναι ότι απλά θα μείνει στο πεδίο της στήρας πολιτικής αντιπαράθεσης και στο μέγεθος της ζημιάς ή των κερδών στα ποσοστά των κομμάτων. Δεν πρόκειται να γίνει ουσιαστική κουβέντα ούτε για τον λόγο των παρακολουθήσεων, ούτε για καυτά ζητήματα όπως αυτά που ερευνούσε και για τα οποία παρακολουθούνταν ο Κουκάκης. Κάποιες τελευταίες σκέψεις πριν κλείσει το ζήτημα. Βαθιά υπόκληση στο Μαξίμου, μου γράφει, που δεν απευθύνθηκε στην ΑΔΑΕ. Όπως ώστε να τους συνδράμει στην αποκάλυψη του παράκεντρου της ΕΕΠ και δεν παρασύρθηκαν σε μηνύσεις εναντίον του συκοφάντη Βαξεβάνη. Ο τακουστές είναι, δεν είναι όμως ούτε αφελής ούτε ηλίθιοι. Ενδιαφέρον θα έχει το πότε και το πώς θα σερβίρουν το κρύο πιάτο της εκδίκησης οι παρακολουθούμενοι, βασικά τα μεγάλα ονόματα της επιχειρηματικής ελίτ που ακούστηκαν πριν από καιρό, σας θυμίζω, Μαρινάκης. Τρίτον, για αυτούς που βάζουν πάνω απ' όλα την εθνική ασφάλεια, την εμπιστεύονται με κλειστά μάτια στη συγκεκριμένη παράταξη και νοσταλγούν τον ύπνο με ανοιχτά παράθυρα. Κοιμούνται ήσυχοι όταν ξέρουν ότι η εθνική ασφάλεια είναι στα χέρια του 519C, ο οποίος δεν τολμά ούτε καν να καθαρίσει το όνομά του, αυτός είναι ο Φλώρος. Κοιμούνται ήσυχοι όταν η ΕΕΠ υπό την τετραετή επίβλεψη του Πρωθυπουργού είναι κυριολεκτικά σουρωτήρι. Αν εμείς μάθαμε με σχετική ευκολία κάποια από τα πεπραγμένα της, δεν είναι και πολύ δύσκολο στις ξένες υπηρεσίες να την έχουν κάνει κόσκινο. Κανείς δεν έχει την απέτηση από Καραμανλή και Φαλογιάννη Σαμαρά να ρίξουν την κυβέρνηση. Ετοιμάζουν άλλωστε νύχια ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Μόνο η υπηρεσία που χειρίζεται ευαίσθητα θέματα που άπτονται εθνικής ασφάλειας δεν θυμίζει. Η ΑΕΠ, μου λέει ο Χρήστος. Επίσης μου λέει, ανυπομονούσαν όμως για άπλετο φως, εξαπέλυαν κεραυνούς πιο πολλούς και από τον Δία. Η Κεφαλογιάννη, ο Καραμαλής κλπ. Αν θυμάστε, ζήτησαν κάθαρση του δημόσιου βίου. Ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, που έλεγε ο Σαμαράς. Μέχρι και μαντινάδες με αετούς απήγγυλαν. Θυμάστε τον Καραμαλή από τα Νόγια. Τώρα που έχουν τις απαντήσεις, τώρα που το έχει στο πόρισμα της ΑΔΑΕ, αφωνία λέει. Οι κεραυνοί έγιναν ψυχάλες. Βλέπεις, η επανίδρυση του κράτους προϋποθέτει ρήξη όχι μόνο με τους νταβατζίδες, αλλά και με τους παναθηναϊκάκηδες κουμπάρους. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους και για τα μηνύματά σας. Καλό Σαββατοκύριακο παρόλα αυτά. Καλή ξεκούραση και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να προσέχετε μέχρι τότε. Γεια χαρά. Wash away all the shame. When they stop and stare, don't worry me, 'cause I'm feeling for her what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad. Going out.